أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء فينزم سفارة اكاوى النمبر آيات. لدي آيات مبارك شان نزول عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا روایت مطابق دا سری کہ دا یہودو یو سردار حیی ابن اخطر او کعب ابن اشرف دا دو سرداران دا یہود دی دوی یو جماعت دا جنگ احد نپس مکه مکرمه تا بوت قریش مکه سرا ملوشو. دا یهود سردار کعب ابن اشرف دا مکه مکرمه ابو سفیان لراغی دا پیغمبر علیه السلام خلاف دا غوی سرا دا تعاون کولو وعده وکړلا. مکی والو کعب ابن اشرف تووی ویتاسو یو دوکباز قومی کتاسو واقعی پخپل قول کی رشتی لیه نظامن دو بوتان دی جبت او تواغوت اغیط سجدو کا. نو دا قریشو مطمئن کولو دا پارا کعب ابن اشرف دے دو بوتانو تا سجدہ اکرلا. دے نپس دے کعب ابن اشرف قریش طویل دیرش کسان ستاسنا او دیرش کسان زمانگنا راشے او دا کعب مبارک خواکی با ادری گو او دا دے خبر وعدہ با اکور کہ پشریک دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف جنگ بکو. دا کعب ابن اشرف دا تجویز قریش مکہ خوخ کر او پدے طریقہ باننے دا مسلمانانو خلاف یو متحدہ محاذ قائم کر. دین پس ابو سفیان کعب ابن اشرف تویل وی تاسو اہل علم یہ تاسو سرنا اللہ کتاب لے او من بے علم امیانی تب من پبارک سو فیصلک من فحقیو او کہ محمد فحق لے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کعب ابن اشرف تپوس کو ستاسو سجن لے ابو سفیان ورطویل منگ دا حاجیان دا پارا او خان علال کو پا حاجیان خرو دا او خانو پے حاجیان لورکو دا میلمنو میلمسیا کو او در اشتدار و خیال ساتو در بیت اللہ توافلکو و عمریکو او در دی برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم خپل دپلار نکتین پریخی بے در خپل و خپلوانو نجدہ شوی بے زمن در زور دین خلاف یو نوی دین پیش کرے بے وی دا خبر که کعب ابن اشرف ووره ری وی تاسو پا حقه تاسو پا حقه او محمد صلی اللہ علیه وسلم معاذ اللہ اخطار گمراه ری وی دا خبر اکر ری اللہ پا دا آیاتون نازل کر او دا دی سری اگر دجل و فریب چکم شوی ری دا غی مضمت بیان کر کعب ابن اشرف دا یهودو یو دیر لوی عالمو او دا یو اللہ عقیدت مندو دا یو اللہ عبادت کو خود دل و دماغ باننے نفسانی خواہشات دا سے غالب شو چی دا قریش سر الحاق اک نبوتانو تے سر او لگو حال دارے چی پا یهودیت کی بت تصیدک والحرام دی دخ پل دین وان پس پری خود که یو اللہ پا دے بوتا دو تسیج دیو کنی نو نفسانی خواہشات والا دل و دماغ خراب کر پدبا میں اللہ لعنت ہوئے دا لفظ دا لعنت دا چه پچا راغے پا دنیا کم رسوارے آخرت کم رسوارے دا لعنت مانا دا اللہ دا رحمتنا لرکے دل انتہائی رسوائی او ذلت چه پچا لعنت راغے دا اللہ قرب و نزدیکت و تنش حاصلے دے اور تم سخت وعید پر آگل لے کہ اللہ فرمائی ملعونین اینما سقفو اخذو وقتلو تقتیلا کہ پچا لعنت ویلی شوی لے کہ کم دے بیامن دے شو التا دے قتل کریشی دے دا دنیا رسوائی اور آخرت رسوائی اب دا دینم سخت ہے دا اللہ دا لعنت مستحق سوکرے ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا آیات نا معلومی گی کہ پچا دا اللہ لعنت راغے دا غا حصو فیار و مددگار بنوی نو مستحق دا لعنت سوکرے احادیثو کی بیان راغے لے پیغمبر علیہ السلام پر سود ورکولو والا او سود خوڑلو والا او دا سود لکلو والا دا سود گواہی ورکولو والا پر دے طول پیغمبر علیہ السلام لعنت ویلے او دا طول پر گناہ کے یو شان برابر دی سود ورکولو والا سود اغشتلو والا دا سود کاروبار لکلو والا دا سود گواہ پدے تولو بانے لعنت تی او پدے گناہ کے تول یو شان برابر دی بل حدیث مبارک کی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ملعون من عمل عمل قوم لوط چکم بندہ دا لوط علیہ السلام دا قوم گند عمل کی اغل لعنتی دی بیامک سے فرمائی کہ اللہ پا غلب اندن لعنت را لی دی لیکن سڑے چگلا کئی معمولی معمولی سیزن پکئی دا چرگی اکیے پسئی معمولی کے تطار رسے ستلے پڑی پروت پہ اگا پکئی بل حدیث کے راگی لعن اللہ آکل الربا وموک له الله لعنت ویلی سود خوڑلو والا باندې سود ورکولو والا باندې والواشمتا والمستوشمتا او داغ لگولو والا خال لگولو والا سوک چه لگئی او چانه چه سوک لگئی پدوالو لعنت تے تا پزن خال پتنگی خال پلاس بانی لکن پشابا نی لکن اب پسرمن کے سنتوں بھی ہو گیا پکران جو آجئی راغینا سوک نم لکی سوک گل جوڑی سوک اس خال لگئی ردا سوک چه خالونا لگئی پدم لعنت او چانه چه لگئی طاغم لعنت والمصرر او تصویر جوڑون کی باندے ہم لعنت دے کپا ہر طریقے جوڑی کپا قلم جوڑی کپا مجسمے جوڑی او کپا فوٹوگرافر دے پا کیمرو باندے جوڑی اللہ پہ لعنت لے لے بل حدیث مبارک کے اللہ لعنت ویل دے پا شراب باندے دا شراب سکلو والا پا بل سکولو والا شراب خرسولو والا شراب اغشتلو والا شراب جوڑولو والا شراب پورتکون کے او شراب راغستن کے پا دے تولو باندے لعنت ویل دے بل حدیث مبارک کے راغلی ہی پیغمبر علیہ السلام فرمائی شپک کسان دا سیری کہ پاغی ما لعنت لے گلے لے او اللہ پہ لعنت وی او ہر نبی مستجاب الدعوات پہ اگر شپک کسان کم دی پہ اللہ و رسول پہ لعنت وی لے لے نمبر ایک دا اللہ پہ کتاب کے زیادتی کون کے نمبر دو اگر کس کہ پزور بان اقتدار حاصل کی حکومت و اقتدار پزور حاصل کی او اغا بندہ کہ اللہ والا عزت ورکر دے دی والا ذلت ورکی او اغا کہ اللہ ذلت ورکری دی والا عزت ورکی دا اللہ ذلیل عزت ورکی دا اللہ عزت من ذلیل کی ندا سے کہ پزور حکومت اغشتی تاغم لعنت اللہ و رسول ویلی دے نمبر تین دا تقدیر تقدیر کو ان کے دا تقدیر دا مسئلینا انکار کو ان کے نمبر چار اللہ چکم حرام کری دی سیزنا اگر حلال گنر والا بانے لعنت اور نمبر پانچ پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمان پا اولاد کے اگر سرے کہ حرام شوی سیزنا حلالی اور نمبر چھے کہ زمان سنت پریزلی نہ پدے والے پیغمبر علیہ السلام لعنت لے لے اللہ پہ لعنت لے لے یوبل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ اللہ لعنت والے گلے پہ نظر کون کی بانے جنا محرم بانے بد نظر اچھی پدے نظر کون کی اللہ لعنت ویلے دے او چھے پچا نظر واچو لیشو پتیم لعنت ویلے دے او پتی شرط چھے دا پچا نظر واچو لیشو دا دا ارادہ او اختیار پچ داخل وی مثال پتور زنانا پا دول سنگار کی بہر رو تیرا او بورقو پرونی نشتا لپتا کرا یا دی لپتے را او دا فحش جامعه اغسطری زان اخکارکه پا بازار کرا روانه دا ارسوک و تگوری و دا کم سری که و تگوری پا دم لعنت تی خو پا داغی خزم لعنت تی چه دادا سی بار رو تی دا خلق و نظر زان ترارو لی و پا دی خزم لعنت تی پا خوانه زنانا دا غوی چه لباس قدر نگی دا خدرون پرونه به پسرو غط بورقه به پسرو کابلی دا نا او اصنه پا دا سی لپتک رو دی که دا سی پخوانه زنانه پا خپل کور که لپتک نگر دی ری لکه دا اوز که پا بازار که کم لپتکی گر دی وی دا می پرونه دی دا پرونه ندی دا خو لپتم ندا ندا کمی سی بازار پا رو دی او خلق و تا گوری پا دی خدو دا خدای لعنت او چه سوک و تبوری پاغم لعنت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة اللہ لعنت را لے گلے پیغمبر علیہ السلام لعنت وے لے فاغ سری باندے کہ اگر خود لباس اغلی والمرأة تلبس لبسة الرجل او فاغ خود لعنت وے لے کہ اگر صلو پشان جانے اغلی یعنی کم خضا کہ دا سرو پشان جامع اغندی زان سریخ کارکی پاغیم پیغمبر علیہ السلام لعنت وی او کم سری کہ دا خض پشان جامع اغندی زان خضخ کارکی پاغیم لعنت وی لدی حسنی علیکان دا جنکو جامع اغندی گلدار کمیس اغندی پسن چورت پر کے پیخور کے زمانے استاد ہونا آگ وقت کی باغوے بے آج کل کے لڑکے ڈبگری بازار کے ہجڑے بن چکے ہیں اگر روز علاقوے دا اس بن شانتے ہو چکے تو یہ دا اس نئے زمانے دا الکان دا ڈبگرے بازار اہواگان پہ جوڑ شوی رچہ دا گلدار کمی سنا اور دا جنکو پشان جانے اغنڈی دا اللہ و رسول اللہ پہ لعنت ویلے لے اور بعض جنکے باسی لی کہ او بے نپی جنکے دا جنے روک الک لی دا سلو جامعہ گستی فدیم لعنت ویلے شوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوا من بيوتهم یہ پیغمبر علیہ السلام لعنت را لے گلے لے پہ اغسرو کہ رخض پشانتے شکل صورت جوڑی اجواگان بھی اور لعنت را لے گلے لے پہ اغسرو بانے کہ شکل صورت دسرو جوڑی نرخضی غنی بھی اور حکم ایک کرے کہ بیدہ کورن نو باسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ اللہ لعنت لیگی فا اغشا چی خان لگون کیری زان لا یا بل لگون کیوی یو لگئی او بل لگئی ودا سوکی لگئی پتو او سوکی اتی مالا او لگو پاغو پاغ دوالو باندے لعنتی ویلی دی والمتنن ساتی اور آپا جی جنکے دنی روزو دا ریختے ہو قوابل قوابل باسی ودا سی نرے نرے روزی زان لجوڑتے ہو جا پہ درنجو سلی پہ دا پاس راکا گی دا دول دا پارا نرے نرے روزی جوڑی او اخواتے خواتے ویخت او باسی پتی خود دا اللہ دا رسول دا طرف لعنت دے والمتفلجات او اغزنانا چی دا دیغاقونو پا منز کی سوان وی او وط کی پتی پیدا کی دا دول دا پارا للحسنی دا حسن دا پارا دی دا اللہ پا مخلوق کے فرق پیدا کے نسلون با خد نجوڑا وے او خد نبا سڑی نجوڑا وے باز خد دا سی چی دا الکانو فیشن جو کری وی دا تیلی توپے پا سر وی پنجدار سپلے پا خووی دا الکانو پشان سادر دا زان تو کی او باز زنانا پسر توپے کی ری دا سڑے دے کرا خدر چاہ توپے پسر کرا فرید اللہ دا رسول اللہ دا طرفنا لعنت دے اور آباد سڑی دیمزان شرمولی وی دا خض پشانتی خبرن کئی اور دا خض پشانتی حرکات سکناتم کئی یو پکی مشر یو نور و سر کشرانی وی نا کشرانو تا لوری لوری کئی الکان وی نا بوداو تا لوری لوری کئی اور دا کشران دا غی بودا تا بیبی وی نا پیوزه گروپ وی پدی لعنت نا دا سرو شکل با دا سرو وی اور دا خض شکل با دا خض وی اور دا رنگ دا ما شمان وارو نا الکانو دا جینکو کمیسون مکره جینکو لگا الکانو جانه مکره بعضی ما شما وی اور دا الکانو جانه و تاشولی اور مورم و تزوی وی اور پلارم و تزوی وی دا اس نے پلانت ورگر چی بعضی الک نجینه جوڑا کی نا الک نجینه مجوڑا وی جینه نا الک مجوڑا وی دا لعنت دا لفظ دیر خطرناک رئی پیو مسلمان بانی لعنت ویل حرام او پا کافر چی لعنت وی نو که پا یقین سر معلومی چی دی پا کفر مردی نو علی پی لعنت ویلی شی لفظ دا لعنت چی چا اوی نو دا دا خلینا اواتو اسمان طرف تا اخیری نو دے لعنت تا دا اسمان دروازے بندی شی دیر چا پیر اگر دی شمال تا جنوب تا یو خواب الخوا نو بیا زمک ترا کشی دا زمک دروازے و تا بندی شی ان زمک را لعنت نقر لی دا یو خواب الخوا دا لعنت اگر دی لارا ملو لی شی نہ بیا چې پچای لعنت ویل له په هغه ورشي نہ کاغه مستحق خو بس ورغه پی کاغه د لعنت مستحق نو نو چې چا ویل داغه پرې مخ دا لعنت را کوشي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی یو سړیو هوا ته صادر او تختو نو په هوا یې لعنت وی نو پیغمبر علیه السلام ورته وی په هوا لعنت مه وایا ذکر دادا اللہ دا طرف نا مامور دا امر ورطا شویلی او چاچی لعنت پا یوشیوی او دا غشی دا لعنت اهل نو لعنت پا ویون کی باندی واپس کیلی نو پا یو خاص کس باندی لعنت ویل جائز ندی ترسو چی پا کفر باندی دا غق ملکی دل یقینی ثابت شویلی ابو جهل ابو لهب پا کفر مردی دا قرآن نصابت را نویره چه پا ابو جهل دی لعنت وی پا ابو لهب دی لعنت وی دا ویره چه خوچه دا کم کافر پا کفر بان مرد یقین سر معلوم نوی دا غنم چه والی و پا غل لعنت وی دا جایز نوی دا نم اغشتون بغیر عام خبر کول چه لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين فدروغ جنو دي لعنتي فظالمانو دي لعنتي دا سويل شخور يوم خاص بندنم نشيغشتي دا لعنت خبلا ما ندى الله دا رحمتنا لروالي نشرعا دا كافر فحقي دا معنى ويل شي دے دا اللہ دا رحمت نہ لے رہے بعید دے او دا مومن پا حق کی دا مو آیا او دا مومن پا حق کی دا خاص نیکان و بندیان و دا درجینا راست کا تکیدل ہوتا ہوئی نہ دے یو مسلمان دا نیک عمل کا مول دا پارا دعا جائز نرا کہ خدا دیر اوچے پا درجہ دے ور کرے دا دیر لے ولی اللہ رے تو عام مسلمان تے جوڑ کا کافر کرے ما دا مو آیا الم تر الى الذين اعطاك للنبي إلى الذين أغق الكتا أوتوا نصيبا من الكتاب جوارك ليشوي لأغويتا يوبرخد كتابنا يؤمنون بالجبت والطاغوت أغوي مني إيمان روري بالجبت والطاغوت فدو بطان وبانك يو جبت وبالطاغوت سنمال للقريش داد القريش دو بطان دا جبت او طاغوت دا دا قريشو ضبطان لي او بعض المفسرين فرمائي كي دا جبت دا دا حبشو دا جبه لفظ لي دا دي مانا جادوگر او طاغوت تي دينا دينا مراد كاهن او ترويتي لي حضرت عمر رضي الله تعالى عنهما فرمائي كي دا جبت نمراد سحر او جادو لي هذا الطاغوت نمرات شيطان لي مالك ابن انس رضي الله تعالى عنه فرمائي دا الله نغير كذا كم سيزن عبادت كي بي اغيط الطاغوت وي تفسير قرطبي والا دا امام مالك ابن انس رضي الله تعالى عنه قول دير غورة كره لي او اذا دي ثبوت دا قرآن نمعلومي گي انا عبد الله وجتنب الطاغوت عبادت دا اللہ کوئے اور دا طاغوت نا اجتنابو کے طاغوت اغشی دا اللہ نا غیر بھی اور عبادت یہ کونی شی اور دے اقوالوں کے ساتھ تعارض نشتا اور جبت دا بدنمم دے بیاد دین رسو استعمالے عبادت والا سيزنو كي موشو ألم ترى إلى الذين آياتا كتل نبي إلى الذين أغي خلقتا أوتوا نصيبا من الكتاب جو ورقلشو يدا ورطا برخد كتابنا كعب ابن أشرف وغيرا يؤمنون بالجبت والطاغوت دي إيمان روري فجبت أو فطاغوت باني فبطان وشيطان بانه ويقولون للذين كفروا وائي دي اغي خلقو تشي كفره كرده كفار مكة كوائي هؤلاء اهدا من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء دا كسان قريش مكة كافران اهدا دير فهدايت دي من الذين اغي خلقونا آمنو چی ایمان روڑے پھر عمر علیہ السلام و داغت مرگرونا قریش مکہ مشرکان وی دیر بہتر دی دیر پہد آیت تھی وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ وَائِ دا کافران قاد ابن اشرف وغیرہ لِلَّذِينَ كَفَرُوا دا اغی خلقو پبارکی چی کفر کردے ہا اولائے اہدا دا خلق دیر پا ہدایت تھی من الذین آمنو دا اگر خلقنو چی ایمان روڑے دے سبیلا دا جہت دلارنا پا ہدایت تھی اولائک الذین لعنہم اللہ دا اگر خلق دی چی اللہ لعنت را لے گلے دے پا دوی باننے ومن یلعن اللہ اگر سوچ اللہ پا لعنت لے گلے دے فلن تجد له نصیرا ہرگز بنا بیامو میں دا دید پارا سوک مددگار ام لهم نصیب من الملک آیا دید پارا سبر خشبر دا سلطنت و حکومتنا فا اذا اللہ اتون الناس نقیرا یہود پخپل خیال کرا خبر گری کہ پیغمبری و دا دن دا سرداری بس دا زمن میراث لے اور زمان دا پارا مناسب دا نو دا عرب و دا پیغمبر مطابعت بانی شرمی گی او وی آخر کی حکومت و بادشاہی دا با منتر آرشی او سورد لکبل طور سے سجد و شبیا با منتر آرشی نو اللہ دا آیات نازل کر سیدر یہود پا حکومت و سلطنت کی سبرقہ دا نا بالکل نا کتر بی حاکمان چی نو دا قدر دا عدو کی پشاہ چی کم نقطرہ دق مرشی بچا لور نکی دا دیر بخیلان دی ام لهم نصیب من الملک آیا دیل پارس حسو برخشتر دا حکومت فا اذا لا یؤتون الناس نقیرا پس پا دغی وقتی دی با نوور کری ور با نکی دی خلکو تا نقیرا پا مقدار دا قجوری دا ادو کی دا داغا دا قجوری دا ادو کی پشا چکم داغا و نقترا دا قمر حساب ام چال ورنکی ام یحسدون الناس آیا دی حسد کی دا خلکو سرا علاما پا اغسبانی آتاهم اللہ من فضلہ کہ اللہ ورت ورکڑے دخل فضلنا اللہ پخل فضل بانے پیغمبر علیہ السلام تب پیغمبری ورکڑے دا مداخلت وسر حسب کی چدا دن واخلا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمتا فتحقیق ترمنگ ورکڑے دے آل ابراہیم لے ابراہیم علیہ السلام خاندان تا الکتاب والحکمت آسمانی کتابوں نموت ورکڑی وی والحکمت دا علم دا کوئی خبر ورکڑی وی وآتیناہم ملکن عظیما منگ ورکڑی وغی تلدیر بی حکومت ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام حکومت و اقتدار و تعالی ورکڑی فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فده ابراهيم عليه السلام خاندان تا حكومت من الله ورکلو او نبوت من الله ورکلو فمنهم من آمن به پس بعد دخل کن آغا سوك دي آمن به جي ايمان پرورا ومنهم من صد عنه بعد دین اغری صد عنہو چیرو گردانیت نوکر مخیت نوالو بی نمن پیغمبر او نمن وکفا بی جہنم سعیرا کافی بی جہنم لمبو والا سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.